project.gr. Το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής και είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Καλυψέκα σε όλους και όλες. Καλυψέκα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Νομίζω η εκπομπή θα περιέχει πολύ ψέκα. Πρέπει να ετοιμαστούμε για το lockdown Μαρτίου. Γιατί ετοιμαζόμαστε τώρα, Θάνο? Είναι το lockdown του Μαρτίου που δεν είναι πρακτικά. Ποιο κύμα είναι αυτό, ποιο κύμα? Δεν έχω καταλάβει, ρε Κωνσταντίνο. Να ρωτήσω κάτι. Για να μετρήσουμε ότι κάτι είναι επόμενο κύμα ή επόμενο lockdown, δεν πρέπει να υπάρξει ένα διάλειμμα? Να μας πούνε δηλαδή, τώρα εδώ που καθόμαστε, να πούνε, λοιπόν παιδιά, ξέρετε κάτι, μία εβδομάδα. Πήρε τέτοιο. Ναι, ρε, ανοίγουν τα μπαρ. Ναι. Πάμε να πιούμε μπύρες. Λοιπόν, τρεις εσύ, μία εγώ. Για μία. Είναι εξίσου απίθανο με το να ανοίξουν τα μπάρα μεταξύ αυτή τη στιγμή, ακούγεται. Να πούνε ότι για μια εβδομάδα σταματάμε, δεν υπάρχει πανδημία. Ελεύθερη. Να. Πλακώνουμε τα γνωστά εμείς, τα γλωσσόφυλλα στους δρόμους. Να το ζήσουμε. Ναι. Βλέπεις ένα φίλο στον δρόμο, χλοπ, χλουπ, γλωσσόφυλλο. Περνάει μια εβδομάδα και σου λένε, λοιπόν, τέρμα η μία εβδομάδα που είχες για να ξεχάσεις την πανδημία, τώρα ξεκινάει ο επόμενος κύκλος. Είναι νέο κύμα μέσα από τα σύννεφα. Όταν λέω νέο κύμα, πάντα φαντάζομαι. Να πάμε τρίτη σεζόν, αυτό λέμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάπου να. Κάτσε όμως. Θες και ένα διάλειμμα. Σωστό είναι αυτό. Να κλείσει για λίγο. Κλείνει ο κύκλος. Ναι. Έχεις ένα φινάλε. Αφού μας πάει σε ρή τώρα. Βγαίνεις. Ναι. Μια εβδομάδα και μετά ξεκινάει η τρίτη σεζόν. Αγεια σου. Αυτό. Σαν το. Και. Ναι. Ένα και δύο, πηδάω τα κύματα. Μπράβο, παιδιά. Υπάρχει και τα Μαρινάκη songs, ξέρετε. Τι έγινε για το Μαρινάκη? Δεν έγραψε το νέο τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου που παίζεται στο σύριαλ του Βαγγέλη Μαρινάκη? Ναι. Το έγραψε ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Να σου πω κάτι, έχω δει φίλο να. Και έγραφε άλλα, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, κακοί άνθρωποι. Που έγραψε ο Τσίρκας ότι είναι καταπληκτικό και ότι σίγουρα αυτός ο δίσκος θα γίνει τσιμεντένιος. Α, κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω, με την πολιτική έννοια. Ναι, ναι. Πώς το λένε, αυτό δεν κάνουν που νομίζουν ότι αποφεύγουν τις μηνύσεις και λένε, όπως έλεγε ο Παλάσκας, πολιτικό ζώων και δώστε πολιτικό ζώων που λέει ο Αριστοτέλης. Το είδε με το Ραγκούσι και μετά είχε σκύψει το κεφαλάκι κάτω και διάβαζε δήλωση συγγνώμη στα κανάλια. Λοιπόν, διεύθυνση ραδιοφώνου, ηθοποιός είσαι και εσύ. Γεια σου, διεύθυνση ραδιοφώνου, καλησπέρα. Προσοχή τώρα μας και έχουμε τη διεύθυνση πάνω από το κεφάλι μας. Ναι, λοιπόν. Δεν... Ποια Κέρκυρα, στη Χαλκίδα την έχουν ξαποστείλει τη διεύθυνση. Να κάνουμε θέλουμε. Καταρχάς τώρα μην πετάγει τη διεύθυνση ραδιοφώνου. Εδώ είπαμε είναι κομμούνα. Μπαίνει τώρα όλα στο chat και δημιουργεί κλίμα τρομοκρατίας ξαφνικά και τι, και τι θέλετε να πείτε και τι, ποιοι είστε και τι κάνατε και λοιπόν. Αυτά και πώς τολμάτε να μην στηρίζετε όλα τα μέτρα της κυβέρνησης. Ας πούμε, mm-hmm. το μέτρο 6 ώρα απαγόρευση κυκλοφορίας, Κωνσταντίνε, πιστεύεις ότι βοηθάει πολύ. Υγειονομικά? Πολύ. Να σου πω κάτι. Τι? Σαν έλθει η νύχτα με τις δικές της συμβουλές, εκεί είναι που ξεσαλώνει ο ιός. Λοιπόν. Ναι. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Sky. Θες καλά, ή σε έχω φτιάξει ήδη? Δεν το απέκλεισε. Και πριν μια εβδομάδα εντωμεταξύ μπαίνει η Αττική στο κόκκινο και ρωτάνε, γιατί δεν βάζετε την Αττική στις 6 αφού τη βάλατε στο κόκκινο? Πρακτικά βάλαν την Αττική στο κόκκινο την προηγούμενη εβδομάδα, ανοίγοντας κάτι. Ναι. Πού είναι το περίεργο? Εντάξει, το λιανεμπόριο και λειτουργεί σε ένα θολό πλαίσιο. Ναι. Αλλά. Άνοιξαν τα γυμνάσια και η Αττική μπήκε στο κόκκινο παράλληλα. Ναι. Και άνοιξαν όπως είχαν κλείσει άλλες δύο φορές. Όπως είχαν κλείσει ακριβώς όμως. Λοιπόν. Γιατί εκεί πάμε στο θέμα. Τον ρωτάνε, ρε παιδί. Περνάω εγώ στο θέμα ψέκα. Υπάρχει. Λέω, συγγνώμη. Ναι. Και το ρωτάνε το Χρυσό. Και την προηγούμενη φορά μας λέγανε πολύ λογικά. Γιατί δεν βάζετε? Και λέει, ας πούμε, ο Γεωργιάδης, ξέρετε τι θα συμβεί στο σούπερ μάρκετ? Σε σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, αν πούμε ότι κλείνουν στις 6, θα έχει συνωστισμό τις προηγούμενες ώρες. Αναγιά σου. Προφανώς αυτό συμβαίνει σε κάθε περιοχή που μπαίνει στις 6 και κλείνουν όλα νωρίτερα. Δηλαδή, τους φαντάζομαι να βγάζουν ένα συνδυασμό, γιατί τώρα βγαίνει το κοκτέιλ που θα λέει click away, ανοιχτό για ανεμπόριο και 6 απαγόρευση κυκλοφορίας. Να βλέπεις εκεί την Ερμού να πατάει ο ένας πάνω στον άλλο στις 5.30 ώρα και μετά να γκαζώνει κόσμος να γυρίσει. Το απόγευμα. Δηλαδή, μπορεί να βγουν καταπληκτικά πράγματα από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Να ελπίζουμε να επικρατήσει. Όχι λογική, η λογική έχει πεθάνει. Να επικρατήσει κάποιο ψήγμα λογικής να μείνει σε αυτό. Περίμενε, ρε Θάνο. Ναι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι δεν είμαι εντελώς ηλίθιος. Ξεκινάμε. Εντάξει. Και λέμε, λοιπόν, άι να τα βάλουμε κάτω να δούμε. Τι προκαλεί εξάπλωση της πανδημίας? Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Mm. Δηλαδή λες, για να περιορίσω την πανδημία, να σκεφτώ πού έχουμε διασπορά του ιού και να περιορίσω αυτές τις δραστηριότητες. 6-9. Ναι, ποιο είναι το σκεπτικό εδώ? Ότι στη δουλειά θα πάει ο άλλος, τι θα κάνει? Απλώς μετά τη δουλειά δεν θα κυκλοφορεί κανένας. Mm-hmm. Και δεν θα κυκλοφορεί κανένας ούτε για τους λόγους που λέγαμε πριν. Δηλαδή αυτό σημαίνει, έτσι δεν είναι? Επιτρέπεται. Το κατοικίδιο επιτρεπόταν και πριν μετά τις 9, έτσι δεν είναι? Το κατοικίδιο ήταν μόνο που εξαιρείται. Θα ήθελε να κάνει βόλτα κατουρίσει ο σκύλος, εντάξει. Ναι, λοιπόν, με εξαίρεση το αν έχει σκύλο, δηλαδή, αμάν πια για εμάς που δεν έχουμε σκύλο. Ναι. Τι να κάνω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, τα χαϊδεύω και πλένω τα χέρια μου μετά. Τα αγαπάω, δεν λέω. Δεν θέλω κανείς να τα ταλαιπωρεί, αλλά δεν είμαι άνθρωπος εγώ. Δεν είχα ποτέ σκύλο. Να το πω έτσι. Καταλαβαίνω ότι νιώθετε κάτι μεταξύ ίκτου και αποστροφής όσοι ζείτε με ζώα στο σπίτι σας, αλλά εγώ δεν έχω σκύλο. Λοιπόν, το σκεπτικό είναι ότι μέχρι τις 5 τι να τους κάνουμε? Τώρα πρέπει να δουλέψουν. Να δουλέψουν οι μηχανές της οικονομίας. Mm. Εντάξει, ωραία. Οπότε σου λέει, μέχρι τις 5 θα κυκλοφορείτε γιατί είναι η δουλειά. Οπότε δεν μπορώ να σας πω να μην δουλεύετε γιατί δεν γίνεται. Mm-hmm. Αλλά μετά δεν θα κάνετε τίποτε άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα πηγαίνετε για... Τι ήτανε? Ψώνια? Γιατρός? Mm-hmm. Καλά, τράπεζες δεν θα πάτε το απόγευμα? Έχουμε εδώ τους Κοζανίτες εκεί πέρα που τους έχουν κλεισμένους, κλειδαπαρωμένους και μας ακούνε που είχαμε ανακαλύψει την άλλη φορά. Λοιπόν, αν υπάρχει. Παιδιά, πείτε τις εμπειρίες σας. Εμείς προετοιμαζόμαστε από ό,τι φαίνεται. Εγώ διατηρώ πάλι το τέτοιο ότι δεν θα το κάνουν τελικά, επειδή είναι βίαιο. Και έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι ούτε στη Δυτική Αττική, ας πούμε, που έγινε, είχε κάποιο νόημα όλο αυτό. Στη Θεσσαλονίκη επίσης παίζει θεματάκι. Και ποιο είναι το ζήτημα? Συγγνώμη, επειδή μας γράφει ο κύριος Τζβάλιν, ψηθείτε να κάνετε την εκπομπή με Γεροτζιάφα και τους υπόλοιπους που λέγατε. Ανακοίνωση. Αύριο 7.30. Χα, δεν το περίμενες αυτό, δεν περίμενες τέτοιο προγραμματισμό, ε? Μας λέτε τώρα τι ξέρεις μήπως να κάνετε, τι ξέρεις μήπως να κάνετε. Ώσπου να το πεις. Αύριο. Ώσπου να το πεις, το έχω οργανώσει, το έχω φτιάξει. Έχει φτιάξει ο Θάνος την αφίσα. Μιλάμε τώρα. Θα βγαίνουμε για αφισοκόλληση στους δρόμους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, τι γίνεται. Τι κωδικό στέλνεις γι' αυτό? Για αφισοκόλληση? Ναι. 6 όπως όλα νομίζω. Είναι σαν διαδηλώσεις. Τι είπα, 6. Εκκλησία, 6. Το 6 είναι αυτό που έλεγε ένας φίλος, θα είχε πάρει δίπλωμα, που λέει είναι πολύ καλό αυτό με τα αλάρμ που τα πατάς και μπορείς να κάνεις ό,τι βλακία θες στην οδήγηση. Ναι. Που ουσιαστικά είναι σαν μια λευκή επιταγή, ας πούμε, ότι με το που ανοίγεις τα αλάρμ μπορείς να κάνεις όπισθεν μέσα στο δρόμο, να τα αφήσεις στη μέση του δρόμου. Όλα αυτά επιτρέπονται αρκεί να έχεις αναμένα αλάρμ. Κάπως έτσι είναι και το 6. Είναι ένα πασπαρτού, δηλαδή, ρε παιδί μου. Υγειονομικό. Ναι, που πλέον είναι όντως πασπαρτού. Είναι για 10.000 πράγματα. Οπότε απλά το στέλνει ο κόσμος για να μην φάει το πιθανό πρόστιμο. Δηλαδή, το 6 αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που πρώτα απ' όλα μπήκαν οι κινητοποιήσεις. Ας πούμε, αύριο έχει φοιτητικό, σωστά. Ναι. Όλοι μπορούν να βγουν και να μετακινηθούν με 6. Σωστό είναι αυτό. Πού πας, στη διαδήλωση. Δεν υπάρχει απαγόρευση, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα υπάρχει ένα. Αν υπάρχει μια profiling. Δηλαδή. Ότι δεν μπορεί να κατέβει τώρα ο άλλος με το κουστούμάκι να πάει. Ναι, σε βλέπω τώρα με το κουστούμάκι, άστα τώρα με τη διαδήλωση. Μα κύριε Πόλιτσμαν, σας ορκίζομαι. Έλα. Ντίμη, ακόμη κάνετε το ατόπιμα και ρωτάτε ποιο είναι το σκεπτικό. Πότε θα ξεκινήσετε να ρωτάτε ποια είναι τα δεδομένα. Ίσως, αγαπητέ φίλε, είσαι καινούριο σε αυτό το chat και δεν ξέρει ότι. Απαγορεύεται οποιοδήποτε σχόλιο που δεν λιβανίζει τους παρουσιαστές. Ίσως από απειρία, ίσως από μια στιγμή ανεμελιάς, απερισκεψίας. Όχι. Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, να το εξηγήσουμε. Για πες. Σταματήσαμε να σχολιάσουμε. Σταματήσαμε. Το λέμε, αλλά είναι λίγο το λέμε για να το πούμε. Γιατί πρέπει. Δεδομένα έχουμε πάρει απόφαση. Δεν στα δίνουν τα δεδομένα που να χτυπάς κλπ. Κάτω. Επομένως, τι μένει, φιλοσοφικές αναλύσεις περί. Τι θα σκέφτεται άραγε ο Νίκος ο Χαρδαϊάς, ας πούμε. Σαν τη συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου, που έβγαινε η γυναίκα του και λέει: είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο για τη διαχείριση της πανδημίας. Κάτσε, ρε Θάνο, τώρα, περίμενε. Τι δεδομένα. Εσένα δεν σου αρέσουν οι σκληροί άντρες. Αυτοί που είναι έτσι αποφασιστικοί. Πώς το είπε, που έχει το στομάχι να παίρνει δύσκολες αποφάσεις κατά από πολύ πιεστικές συνθήκες. Δηλαδή, ο αστροναύτης να ήταν πια αυτό το παιδί. Πού παίρνουν δύσκολες αποφάσεις, δεν έχει πάρει δύσκολες αποφάσεις. Ποια. Πού παίρνουν αποφάσεις. Ποια. Τις αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση. Δεν παίρνει η κυβέρνηση που έχουμε. Εννοώ που μας έχουν κλεισμένους. Ναι. Αυτό. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Τότε θα κλείσω σήμερα που θεωρητικά το παίρνουν οι λοιμοξιολόγοι. Ναι. Okay, η οικονομία είναι μια τέτοια. Δεν θα το μειώσω. Είτε θες να εφαρμόσεις ένα μοντέλο, είτε άλλο. Okay, έχεις ένα πλάνο. Το δίνω αυτό. Και το άλλο είναι ότι κυνηγάς καταστροφές που συμβαίνουν και πολλές και στέλνεις κανένα μήνυμα στο κινητό. Αυτό. Αν εσύ θες να το κάνεις, ότι έχεις το CSI εκεί πέρα στην πολιτική προστασία και φοράς το μπουφανάκι σου και τρέχεις όλη την Ελλάδα για να το κάνεις και να βγαίνεις στα κανάλια. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δύσκολο. Εγώ να πω ότι. Ξέρετε, ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι, αλλά. Παραγωγή πολιτικής είχαμε το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Την ηρωική περίοδο τη λεγόμενη. Οπα. Με την έννοια ότι εκεί πράγματι υπήρχε μια πολιτική εκτός σχεδίου. Υπήρχε δηλαδή μια προσπάθεια να χαράξεις μια πολιτική που δεν ήταν υπαγορευμένη. Και τώρα, παράγεται πολιτική, αυτό της το δίνω. δεν παίρνω ανάσα. Δεν παράγεται πολιτική. Και μέσα στην πανδημία σου λέει δεν σταματάμε. Το μεταρρυθμιστικό έργο δεν σταματάει. Εντάξει, ναι. Ναι, σωστά. Εδώ ο Μπερσέκερ έχει δίκιο. Μετράνε για τη συζήτηση με τα δεδομένα ότι μετράμε εμβολιασμούς πρώτους και δεύτερους μαζί. Παίζει κιόλας ένα σενάριο να κάνουν κάποια στιγμή την πρώτη δόση, λίγο πιο μετά τη δεύτερη από ό,τι προβλέπετε. Άμα έρχεται το εμβόλιο, αν έρθει το αεροπλάνο, να κάνεις και τη δεύτερη δόση. Αλλιώς, okay, έχεις ένα 15% ανοσία, ας πούμε. Εγώ διάβαζα το Φαρσαλινό που έλεγε ότι προκύπτει χωρίς να είχε σχεδιαστεί προκαταβολικά. Ναι. Αποφασίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για λόγους που είχαν να κάνουν με πρακτικές δυσκολίες η καθυστέρηση της δεύτερης δόσης. Καταλάβαμε. Και προκύπτει ότι είναι αποτελεσματικότερη. Ότι είναι αποτελεσματικότερο το εμβόλιο αν προκύπτει πράγματι και προκύπτει επιστημονικά. Φαρσαλίνος, δεν το πω κανένα παλιά. Κανά σύψας. Συγγνώμη. Ναι, θέλω να πω. Τέλος πάντων, τώρα. Εμείς, ξέρετε, κρατάμε μια στάση αντικειμενική. Το πολύ πολύ να τραγουδήσουμε κάποιο πατριωτικό τραγούδι για τα εμβόλια. Αυτό είναι εμβόλια στην επανάσταση, να πάει έτσι. Όχι, είναι ότι στη συζήτηση αυτή για τα εμβόλια, στο βαθμό που εμπλέκεται η πολιτική της. Περιφρόνησης προς τις χώρες που δεν ανήκουν στην Δυτική Ευρώπη, φαίνεται ότι υπήρξε μια μεταστροφή. Μεταστροφή, όχι. Υπήρξαν νέα δεδομένα για το ρωσικό εμβόλιο, το οποίο πια φαίνεται ότι είναι διαπιστωμένα και πιστοποιημένα αποτελεσματικό. Απίστευτο. Εντάξει, εγώ ακούω τους επιστήμονες, λέω ότι θεωρούν ότι είχαν ανακοινωθεί πρόωρα τα πρώτα αποτελέσματα, ότι δεν ήταν ακόμη πιστικά τα δεδομένα που είχαν τότε στα χέρια τους, αλλά με τα τωρινά δεδομένα... Ότι ο Πούτιν είναι ένας δυνάστης που θα κολούσε σύριγγες στο πληθυσμό και δεν τον νοιάζει, σαν άλλο Στάλιν, αν πέθαιναν και 2, 3, 4, 5, 4 εκατομμύρια. Αυτό υπονοούνταν. Έχεις δει αυτή το, που έχει τον Μόσχιαλος τώρα και τότε. Και το τότε είναι, αν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα παρακαλάγαμε για εμβόλια. Αυτά ήταν κλασική. Έχει το καθαρό timeline. Δεν πήγε καλά. Αλλά αυτό είχε περάσει πολύ τότε στις παραγγελίες εκεί πέρα που γινόταν ο χαμός. Ευτυχώς η πατρίδα μας η Εύσιλον, ευτυχώς Παναγία μου που δεν βγήκε. Γράφονταν άρθρα. Φαντάζεστε τι θα γινόταν, να έχουμε φύγει το 2015 και τέτοια. Ναι, δεν γέρασαν καλά αυτά. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Είναι λίγο σαν το αστιάκι του Χαϊκάλη με το Φιλιππίδη, με τη σεξουαλική παρενόχληση που το ειρωνεύονται, που κυκλοφορεί επίσης στα social. Είναι από αυτά που λες. Ναι. Okay. Ναι. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Τέλος πάντων, θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πού και πού κάνουμε αυτή την παραχώρηση, να ρωτάμε και ειδικούς. Η κανονική μας τάση είναι να λέμε ότι μας κατέβει μεταξύ μας. Και μάλιστα, αν εμφανιστεί γιατρός στο chat, τρώει bullying. Ναι. Τραμπουκίζουμε όποιον ειδικό, όποιον ξέρει το θέμα κανονικά. Όχι όποιον ξέρει το θέμα καλύτερα από εμάς. Όποιον ξέρει το θέμα. Ναι. Τον τραμπουκίζουμε ανελέητα, ούτως ώστε να μην πετάγεται και μας χαλάει τον ιρμό της σκέψης μας, καθώς διατυπώνουμε τις απόψεις μας. Και αν τύχει πρώτα ο γιατρός να συμφωνεί μαζί μας, π.χ. να βλέπει την ανασκόπηση. Εντάξει, αυτή είναι μια περίπτωση. Αυτό είναι το κριτήριο. Ακούστε να δείτε, παιδιά, αυτό είναι όπως πας έναν γιατρό. Σου λέει πρέπει να δυνατήσεις. Λες κάτι άλλο μπορώ να κάνω. Σου λέει τίποτα. Πας δεύτερο γιατρό. Τρίτο γιατρό μέχρι να βρεις κάποιον που να σου λέει πρέπει να τρως περισσότερες σοκολάτες. Αυτό το κάνουμε εμείς με την πανδημία. Δηλαδή λέμε πρώτα ότι μας κατέβει. Αν τύχει με κάποιον να συναντηθούμε εκεί πέρα, λέμε α, εντάξει, αυτό να ρωτάμε. Γιατί εγώ να εξηγήσω πάρα πολύ σοβαρά ποια είναι η στρατηγική μου σε αυτό. Δεν εμπλέκομαι σε απευθεία συζήτηση με οποιονδήποτε γιατρό, όπως δεν το κάνω και με οποιονδήποτε οικονομολόγο. Δεν το θεωρώ λογικό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί έναν επιστημονικό κλάδο ή που έχει ειδική γνώση ενός θέματος, είναι παράλογο χωρίς κανένα φίλτρο, χωρίς να έχεις διαπιστώσει αν είναι αυτός του οποίου θα ήθελες να ακουστεί, να μπλέξεις έναν διάλογο μαζί του. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι λένε πράγματα τα οποία αποκλίνουν από τη βασική επιστημονική συνένεση και δεν έχεις τα εργαλεία για να αντιπαρατεθείς ο ίδιος. Οπότε αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, εγώ αυτό λέω και το λέω πάρα πολύ σοβαρά, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε μεταξύ των απόψεων των ειδικών τι είναι αυτό που μας ακούγεται πιο πιστικό. Σιγά σιγά δηλαδή έχει διαμορφωθεί μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα ότι οι επιτροπές που έχει συστήσει η κυβέρνηση είναι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται ως βιτρίνα προκειμένου να νομιμοποιούν εκ των υστέρων προηλημμένες αποφάσεις. Όπως μάθαμε ότι έγινε με τις διαδηλώσεις. Οπότε αναζητούμε τους επιστήμονες εκείνους οι οποίοι έχουν και το βιογραφικό και την βαρύτητα της άποψης και την ανεξαρτησία στη διατύπωση της γνώμης, ούτως ώστε να μπορούν να μας εξηγήσουν τι συμβαίνει με έναν τρόπο που να συμβαδίζει κάπως με αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ως μια λογική προσέγγιση της πραγματικότητας. Και το λέω πολύ ειλικρινά αυτό, ότι προφανώς θα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν το θέμα καλύτερα από εμάς και με τους οποίους διαφωνούμε. Αλλά όπως κάνουμε και με τα οικονομικά, ας πούμε, δεν είναι το ζήτημα τώρα ότι θα φέρουμε εδώ πέρα έναν νομπελίστα, θα φέρουμε τον Πισαρίδη εδώ πέρα, θα τον πατήσουμε κάτω, ας πούμε. Το προσπαθήσαμε, αλλά στο πλαίσιο ενός αφιερώματος όπου θα υπήρχε και άλλη άποψη. Εγώ υπό αυτόν τον όρο το λέω. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικός ή πρέπει να έχεις επιλέξει ανάμεσα στις απόψεις που παρακολουθείς ότι αυτή είναι μια άποψη η οποία με ενδιαφέρει να ακουστεί ή διαφορετικά οι ειδικοί πρέπει να τσακώνονται μεταξύ τους. Δεν έχει νόημα τώρα να φέρνει εδώ πέρα, φέρε έναν αστρονόμο να ξυφουλκίσουμε, αύριο φέρε έναν σεισμολόγο να ξυφουλκίσουμε. Δεν πάει έτσι. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο, παιδιά. Αν είστε γιατρό δηλαδή και έχετε ταλαιπωρηθεί στο chat του The Press Project, αυτή είναι η εξήγηση. Τέλος πάντων, ναι, στις 7.30 αύριο, αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε και θα είναι και ο κύριος Γεροτζιάφας και ο κύριος Αποστόλου, καθηγητές και ιδίως στην Σορβόνα. Ναι. Με άρωμα Σορβόνη στο The Press Project, που σημαίνει θα βλέπετε και εσείς Σορβόνη πως είναι ένα καλό πανεπιστήμιο, τώρα που συζητάτε, μπορεί να τη βλέπει πίσω από τους. Α, στο πλάνο το τέτοιο. Εμείς, θα λέμε εμείς ότι πήγαμε Σορβόνη. Απλώς να σας ενημερώσουμε, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνετε, όταν λένε COVID. Οι γαλλοτραφείς εννοούν COVID, εντάξει. Το λέω γιατί μπορεί, είστε και λίγο χαζί τώρα εσείς, μπορεί να μπερδευτείτε, να πείτε τι είναι αυτό, είναι γαλλικά. Απλώς επειδή εμείς ξέρουμε γαλλικά εδώ πέρα. Θα μεταφράζουμε. Αν ακούσετε Φωκίον, δεν είμαι γιατρός, αλλά και εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Κάθε μέρα όταν φτάνει 5, μπαίνω στον πειρασμό να ακούσω την εκπομπή και η παραγωγικότητα πάει περίπατο. Έμα δεν κάνουμε δουλειά έτσι, Φωκίωνα μου. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Θα ακούσει αυτά και εκεί, ας να ορίστε. Σας έχουν στην μπούκα. Δηλαδή, τι ώρα πρέπει να σας κλείσω μέσα. Τι ώρα πρέπει δηλαδή να πω ότι άντε, τέρμα, σπίτια σας. Θέλω κι εγώ λιγάκι να σας αφήσω λίγο λάσκα, αλλά να ανταποκριθείτε κι εσείς με μια υπευθυνότητα, παιδιά. Λοιπόν. Και το COVID το είχε κάνει το αστείο, νομίζω, ο Φυσφής στην εκπομπή που έπαιζε το Μέγκα. Είναι σαν γλυκό, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται να το λες COVID. Τώρα τι το θες. Συνέχισε έτσι πουλί και θα ακυρώσω τη συνδρομή μου. Αναστάση μου, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Τι άλλο πρέπει να κάνω. Πριν μας έβρισε ο Αναστάση που δεν μπορεί αύριο, 7.30 ώρα λέει έχει δουλειά. Α, συγγνώμη, ακυρώνονται όλα. Σορβονική, ακυρώνονται, δεν μπορεί ο Αναστάση. Ας εμάς ρε Αναστάση. Θα την ακυρώσει μετά που τη λες. Το τμήμα marketing καταδικάζει την προηγούμενη έκφραση του κυρίου Πουλή. Δεν ήθελα να περάσει. Και να τον περάσει πειθαρχικό. Θάνο, περίμενε. Θα ανασκευάσω. Πώς το είπε ο Καλαμούκης, ακολουθεί αυτοκριτική. Και τώρα θα ακολουθήσω Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε με τους... με την εστίαση που είπε για τα κλειδιά. Εγώ στις ανοησίες θα απαντάω με ειρωνία και αν σας αρέσει. Αυτό που ζήτησε συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Για Άδωνη Γεωργιάδη είναι σαν συγγνώμη αυτό. Περίπου. Χονδρικά τώρα. Περίπου. Εντάξει. Ναι. Και είπε. Δεν είμαι ξύλινος. Ναι. Αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Μπορώ να βρίσω. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ πέρα. Lost Body, Φωκίωνας, Φύλαξ, Έλενα. Ξεκινάμε. Δεν είμαι ξύλινος δημοσιογράφος. Δεν είμαι. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης είμαστε ξύλινοι. Παρέμβαση Νάντια, ο κύριος Πουλής να περάσει από το λογιστήριο. Γιατί ρε παιδιά, έχετε την εικόνα την Νάντια πολύ εδώ μέσα. Που διώχνει τις συνδρομές. Ο George Clooney του The Press Project. Πηγαίνουμε εκεί πέρα και μας ανακοινώνει τις απολύσεις. Το TPP δεν υιοθετεί τις δηλώσεις του κυρίου Πουλή. Είναι προσωπική άποψη. Ναι, δεν υιοθετώ, δεν υιοθετώ. Α, θα την ακυρώσει και θα την πάει στα 20, θα την κατεβάσει από τα 50. Λοιπόν, 7.30 ώρα όμως δεν μας είπε που έχει η δουλειά να πάει. Αυτοί που βγαίνουν σε 7.30 ώρα είναι το πρόβλημα. Κάτσε ρε φίλε, τι 7.30. Ενώ αν είχαμε απαγόρευση στις 6. Πού θα πήγαινε ο Αναστάσης που έχει δουλειά. Θα στείλει εκεί το μηνυματάκι το 6, θα πήγαινε να κάνει βόλτα. Λοιπόν, Αναστάση, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, επειδή ούτως ή άλλως εμείς έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μέσω Palantir, επειδή έχουμε κάνει αυτό το ρεπορτάζ. Νάντια, επειδή δεν άκουγα, λέει ποιον απολύω σήμερα. Τον Κωνσταντίνο. Α, Ντίμη, ο Πουλής μίλησε σαν πολίτης. Πολύ ωραίο και αυτό, ναι. Ναι. Παιδιά, είμαι άνθρωπος, έχω νεύρα. Λοιπόν, τρομοκράτης ήταν, λέει, στάνταρ άκου 7.30. Να πούμε ξανά. Ελπίζουμε ότι θα φερθείτε με υπευθυνότητα και δεν θα μας αναγκάσετε να πάρουμε ακόμη αυστηρότερα μέτρα. Απλώς το λέω ότι επειδή ξέρουμε τι μηνύματα στέλνετε, προσέξτε να ανταποκρίνετε στην πραγματικότητα. Εντάξει, τίποτα άλλο. Αχ, όχι τον κύριο Πουλή. Ένα ψέκα έχω κάνει. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, διάλειμμα. He hung around till you found that he didn't know nothing. Oh, girl, you thought he was a man, but he only was a puppet. No cries is heard in the night as a result of him stopping it in. They show. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, πού θες να πάμε, πού θες να ταξιδέψουμε ελεύθεροι? Στα ζητήματα τρομοκρατίας. Ζητήματα τρομοκρατίας, ναι. Λοιπόν, έγινε επίθεση στον βουλευτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Mm-hmm. Βομβιστική επίθεση στο σπίτι του. Mm-hmm. Στο αμάξι με γκαζάκια. Στο αμάξι με γκαζάκια. Να ορίσουμε λίγο το συμβάν. Ναι, μάλιστα. Θες να σχολιάσεις κάτι, εγώ δεν θέλω. Βγήκε στα κανάλια. Είπε ότι εγώ τα λέω, έχουν στοχοποιήσει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έδειξε την άκρα αριστερά και όλους αυτούς που δήθεν καταδίκασαν. Το οποίο είναι ένα γνωστό παιχνίδι εν τω μεταξύ. Σου λέει, καταδίκασε κάτι τέτοια. Και το καταδικάζει σχεδόν όλη η αριστερά επίσημα, παιδί μου. Βγάζουν, ΣΥΡΙΖΑ το κουκουά. Α, όχι, δεν μου αρέσει το πώς το καταδικάσει. Θέλω να το καταδικάσει καλύτερα. Και συμβαίνει τώρα όλο αυτό. Είναι αυτό που είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Πιθανόν να υπάρξει κάποια ανάληψη ευθύνης. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε κάποιον που βγάζει ένα κείμενο και λέει κλπ. Και στην υπόθεση του Πρίτανη, ας πούμε, το είχαμε. Αυτό. Επόμενο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ωραία. Ναι. Παίζει και ένα θεματάκι με το εθνικό. Παίζει ένα θεματάκι. Ναι. Λέει η κυρία Μεδόνη, δεν έχει βγει επίσημη καταγγελία, δεν έχει βγει το ένα, δεν έχει βγει το άλλο. Τι θέλετε τώρα να. Όχι, τίποτα. Επόμενο θέμα. Είναι λίγο περίεργη η των ειδήσεων σήμερα. Τα λέμε, αλλά δεν είναι κάπως ντροπαλή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα τα αναγγέλουμε. Θέλουμε να μας κοιτάτε στα μάτια, παιδιά, και να καταλαβαίνετε, καθώς βλέπετε το ραδιοφωνικό μας βλέμμα, τι περίπου θα σκεφτόμασταν να πούμε. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Αυτά. Γιατί δεν φτιάχνουμε μια ειδική μονάδα προστασίας υπουργών, βουλευτών. Κάποιος θα πρέπει να κράτησε το Χρυσοχοίδη σε αυτό, γιατί υπάρχει γενικά. Παραπονιούνται και αστυνομικοί συχνά με το πόσα πρόσωπα πρέπει να φυλάνε αντί να κάνουν τα καθήκοντά τους που είναι υπάταξη εγκληματικότητας κλπ. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ζήτημα. Έχει ξεκινήσει από μια ανάρτηση της Έλληνας Ακρίτα, που έλεγε ότι ουσιαστικά ζητήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η παρέτηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, του κυρίου Δημήτρη Λιγνάδη. Ακολούθησε η διάψευση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ακολούθησαν ερωτήματα από το ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε στο Sky η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη και είπε ότι δεν έχει βγει τίποτα, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία καταγγελία στα social media κλπ, δεν μπορούμε να κρίνουμε ανθρωποφαγία κλπ, bla bla bla bla. Και η τελευταία εξέλιξη είναι ότι την κάλεσε η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αναγνωστοπούλου, να ξεκαθαρίσει αν χαίρει της εμπιστοσύνης του Υπουργείου ο προσωπικός φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, Δημήτρης Λιγνάδης. Τώρα αυτό είναι παγίδα. Είναι παγίδα. Αυξάνει την πίεση. Είναι παγίδα, γιατί κάνεις μια δήλωση και μετά βγαίνει κάτι από αυτά που από ό,τι φαίνεται υπάρχει ψήθυρος και είσαι εκτεθειμένος. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ που γίνεται έτσι, αλλά τέλος πάντων. Αλλά ως γνωστόν δεν έχουμε καμία δουλειά να ζητάμε από τα θύματα να... Ναι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, το πολιτικό τύπου, θες να πάρεις θέση τώρα ή θα περιμένεις? Δεν έχεις ακούσει τίποτα? Είναι προφανές ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή Όλοι ξέρουν κάτι και... Ναι, ότι υπάρχει μια προσπάθεια να περάσει η φουρτούνα και κάπως να κουκουλωθεί το θέμα. Να φύγει μετά πιο ήσυχα, να μην φύγει... Τώρα να μην φύγει καθόλου δεν το πιστεύω. Και δεν ξέρω κι αν τα θύματα της φημολογούμενης κακοποίησης εκ μέρους του θα ικανοποιηθούν με αυτό. Ξαναλέω, φημολογούμενης τώρα. Αυτά είναι πράγματα που ακούγονται και φαίνεται ότι αυτό που λέγεται είναι ότι έχουν υπάρξει πάρα πολύ ισχυρές πιέσεις προκειμένου να παραμείνει στην θέση του. Αυτό γίνεται. Καθώς συζητάμε για το μύτο, εγώ γράφω και ένα κείμενο για το Σαββατοκύριακο. Καθώς το βλέπουμε αυτό να ξετυλίγεται, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως και τώρα να σταμάταγε κάτι είχε αλλάξει. Δεν νομίζω ότι μπορούν πια όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κινούνται το ίδιο ατρόμητοι όπως το κάναν στο παρελθόν. Γιατί αυτό είναι ενδεικτικό ενός επιπέδου θράσους που δεν το συναντάς κανονικά. Είναι πολύ περίεργο να είσαι κάποιος που είναι πολύ γνωστός, να το ξέρουν προφανώς όλοι, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνεις και το ξανακάνεις, δεν είναι κάτι που έγινε μια φορά και θαύτηκε και μετά το, καθώς γίνεται αυτό, ζεις με αυτήν την, αυτή την περίεργη έκθεση σε ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή θα μπορούσαν και να μιλήσουν, αλλά νιώθεις παρόλα αυτά τη σιγουριά ότι δεν θα το κάνουν και βλέπεις και γιατί τη νιώθει ο άλλος τη σιγουριά. Υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες και λέμε τώρα ότι παρά τις καταγγελίες αυτές φαίνεται ότι ασκήθηκαν πίεσεις και από τις δύο πλευρές, παραμένει στη θέση του και έβγαλε και μια ανακοίνωση που λέει ότι ασκεί τα καθήκοντά του μέσα στις δυσκολίες της πανδημίας και τα λοιπά. Για την αφήγη θα ήταν μέσα παραδοχή χωρίς επίσημες καταγγελίες. Ισχύει αυτό τώρα από μόνος ξαφνικά πάφεται, θα ήταν ένα ζήτημα, αυτό ένα εύσχυμο τέτοιο, αλλά όλοι θα καταλαβαίναμε το τι έχει συμβεί. Φωτορεπόρτερ την ώρα χτυπήθηκε φωτορεπόρτερ του ντοκουμέντο την ώρα που κάλυπτε συγκέντρωση στα προπήλαια. Επέδειξε τα έγγραφα που αποδείχνει την ιδιότητά του. Οδηγήθηκε στη Γαδά χωρίς να το επιτραπεί να επικοινωνήσει ούτε με την εφημερίδα ούτε με δικηγόρο. Η ευθύνη πλέον βαραίνει προσωπικά τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον αρχηγό της αστυνομίας. Δεν γίνεται, φοβόμαστε τους τραμπούκους του Χρυσοχοίδη κάθε φορά που πατάμε στον δρόμο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Διαβάζω, μας το βάλατε στο chat. Το chat βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ανάρτηση του Αντώνη του Ριγόπουλου, του συναδέλφου από το ντοκουμέντο που επίσης έχει χτυπηθεί στις 17. Συναδέλφου και φίλου, ναι. Είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος. Ναι, είχε χτυπηθεί 17 Νοεμβρίου. Ναι, και το είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο. Νομίζω δεν είχε οδηγηθεί στη Γαδά, αλλά και πάλι δεν συγκινούνταν καθόλου οι μπάτσοι του Χρυσοχοίδη από την επίδειξη των δικαιολογητικών εγγράφων. Είχε φάει πρόστιμο γιατί είχε την τη μάσκα για, για τα δακρυγόνα αντί να έχει μάσκα χειρουργική. Ναι. Αυτά για όποιους ακούνε τον Χρυσοχοίδη στην τηλεόραση να μας λέει πώς θα μας προστατεύει, πώς θα προστατεύει τους δημοσιογράφους, πώς θα προστατεύει τους φωτογράφους. Θέλω να του δείξουν τον ασφαλή χώρο, το καταφύγιο. Ναι, ναι. Το τμήμα. Τον πήρανε για να το δείξουν. Είναι πολύ ασφαλές γενικά. Περάστε παρακαλώ. Έχουμε δει τι ασφαλές που είναι το τμήμα, ναι. Πέρα από αυτό. Αλλά αν θες να προφυλαχθείς τα επεισόδια, το τμήμα είναι μια λύση. Λέγω ιδέες τώρα για μια που μη χτίζουν καταφύγια εκεί κατά το Σύνταγμα ή τα προπήλαια που λέγαμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και το αστυνομικό τμήμα των πανεπιστημίων μια λύση. Να τους βάζουμε στα πανεπιστήμια μετά. Καθίστε εδώ, θα σας πούμε ποιους δίραμε. Βγήκαν και οι ρεπόρτερς χωρίς σύνορα που κατέκριναν το σχέδιο της Ελλάς. Δεν τους έπεισαν πολύ. Σήμερα βγήκαν. Δεν τους έπεισαν πολύ οι δικαιολογίες του Χρυσοχοίδη. Τι θέλουν. Προειδοποιούν τώρα. Διεθνείς οργανώσεις δημοσιογράφων προειδοποιούν και λένε πως θα κάνουμε τη δουλειά μας εδώ στην Ελλάδα. Όπως με τα πανεπιστήμια, ας πούμε. Δεν συμβαίνει πουθενά κλπ. Βγήκε. Δεν συμβαίνει πουθενά. Τι βρήκαμε τη λύση. Θυμάστε, εν τω μεταξύ, που μας λέγανε ότι αυτό γίνεται παντού στην Ευρώπη και επιτέλους να γίνουμε Ευρώπη και από αυτές τις παθογένειες που έχουμε φύγει. Λοιπόν, αφού μπήκε στο δημόσιο λόγο ότι δεν συμβαίνει, ας πούμε, στην Οξφόρδη, δεν συμβαίνει γενικά στα διεθνή πανεπιστήμια, στα μεγάλα, συμβαίνει με άλλους όρους, συμβαίνει ο έλεγχος, συμβαίνουν οι εταιρείες security, συμβαίνουν αυτά, αλλά δεν υπάρχει αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, πουθενά, άλλαξε το επιχείρημα. Και το έθεσε διακριτικά χθες ο Χρυσοχοίδης και σήμερα ο αρχηγός της ΠΟΑΣΥ, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, που είχε ταχθεί κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αλλά ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών, ο κύριος Ντούμας, να τον έχετε δει σε κανένα παράθυρο, χρησιμοποίησε μια έκφραση που δεν ήξερε, γιατί δεν είχε γεννηθεί τότε, ότι έχει χρησιμοποιηθεί και για άλλο λόγο. Και σου λέει, ένα κομμάτι της κοινωνίας νοσεί και πρέπει να γιατρευτεί. Εντάξει ρε Θάνο, και πού πήγε ο νόσος. Χειρουργικό κρεβάτι, ασθενής. Ναι. Βρισκόμεθα ενώπιον ενός ασθενούς, έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης, εάν ο χειρούργος δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, έχουν υποθεί αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο Χρυσοχοίδης το είπε πολύ πιο μέτρια, αλλά είπε αυτό το πράγμα, ότι η ίστατη λύση, λέει, είναι η αστυνομία και δεν συμφωνεί κανένας, αλλά τη στιγμή που έχουμε μια τέτοια κατάσταση ανομίας εκεί πέρα που εκφοβίζονται οι Πριτάνες και λειτουργούν με το κάνει ψυχολογικό, το ψυχιατρικοποίησε το ζήτημα. Λες και τους έβγαλε με σύνδρομο Στοκχόλμης τους Πριτάνες εντωμεταξύ, ότι είναι υπό το καθεστώς τρόμου κλπ. Και είναι και αυτή μέρος του προβλήματος. Τι να κάνουμε, η αστυνομία, η παραβίαση του συντάγματος στην περίπτωση του αυτοδιοίκητου είναι η ίστατη λύση. Μέχρι να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε ως κοινωνία στα πανεπιστήμια και μετά να πάμε σε πιο light λύσεις. Δεν είναι πολύ ωραίο και αυτό το σκεπτικό? Το σχολίασαν κάποιοι νομικοί που τοποθετούνται σε τέτοια ζητήματα έτσι, στα social media, ότι είναι κάπως επικίνδυνη αυτή η αναφορά, ότι γενικά ότι δεν πάει καλά, μπορούμε για λίγο να μειώσουμε κάποια δικαιώματα μέχρι να υπάρχει μια κανονική κατάσταση. Ναι, απλώς που επειδή, ξέρετε κάτι, επειδή πιο πριν είχαμε τα μνημόνια και πάλι είχαμε γύψους, θυμάστε, που ήταν πάλι μια δήλωση, νομίζω ότι ήταν Στρος-Καν, που την είχε και ο Χατζηστεφάνου στον Τετόκραση, που ήταν μια δήλωση αντίστοιχη. Υπάρχει γενικά η ιατρική αναλογία, είναι πολύ χαρακτηριστική της απολυταρχικής πολιτικής, είναι μια πλατωνίζουσα έτσι αναλογία, που αυτό που υπονοεί είναι ότι υπάρχει ένας μόνο που ξέρει ποιο είναι το φάρμακο, mm-hmm. και από την άλλη βρίσκεται κάποιος ο οποίος θα πρέπει να υπομείνει στοικά την δυσάρεστη συνθήκη της θεραπείας, διότι είναι για το καλό του. Αυτό είναι το υπονοούμενο επιχείρημα. Και βεβαίως υπονοεί ότι ο ασθενής δεν γνωρίζει καλύτερα από τον γιατρό, δεν μπορεί να γνωρίζει καλύτερα από τον γιατρό, τον εμπιστεύεται και υποφέρει επειδή ξέρει ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα είναι για το καλό του. Τώρα βεβαίως αν τυχαίνει να μείνεις φασίστας, μπορεί και να έχεις ακούσει ότι καταρχάς και στην ιατρική παίζει ένα ρόλο αυτό που ονομάζουν αυτονομία του ασθενούς, δηλαδή η δυνατότητα ενός ασθενούς να λαμβάνει ενημερωμένα τις αποφάσεις του για αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά και να μην έχει ποτέ κανείς ακούσει κάτι τέτοιο που να σχετίζεται με την ιατρική, μπορεί να έχει πάρει το αυτί του ότι στο πεδίο της πολιτικής δεν έχουμε κοινά συμφέροντα εμείς και ο Χρυσοχοΐδης. Συνεπώς κάθε φορά που ο Χρυσοχοΐδης ξαμολάει τους μπάτσους του να μας κοπανάνε, αυτό δεν οφείλεται ακριβώς στην ανησυχία του για το καλό μας και για την υγεία μας, οφείλεται στο ότι δεν θέλουμε τα ίδια. Δεν θέλουμε τα ίδια. Mm-hmm. Και αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι πολύ απλά, όπως τόσο καιρό ήταν μια ειδική συνθήκη τα μνημόνια και έπρεπε να τρώμε ξύλο για να γίνει η οικονομία μας καλά, τώρα πρέπει να τρώμε ξύλο για να γίνει το κορμάκι μας καλά, γενικά πρέπει να τρώμε ξύλο με διάφορα προσχήματα. Και εδώ νομίζω ότι μετά από ένα χρόνο πανδημίας μπορούμε να καταλάβουμε πότε αυτό που λέγεται είναι επίκληση της πανδημίας προσχηματική και πότε είναι ουσιαστική. Γιατί ξέρετε κάτι, αν μας ένοιαζε η πανδημία θα ακούγαμε κάτι για τα τεστ, θα ακούγαμε κάτι για τη δημόσια υγεία. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε ότι αυτό το λένε, ότι όποιον σοβαρό άνθρωπο ρωτήσεις τι στο διάολο πρέπει να κάνουμε, θα σου πει πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται για να ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι οριζόντιο lockdown και αναμονή του εμβολίου, η οποία αναμονή του εμβολίου δεν έχει πάει καλά. Και ξέρετε γιατί δεν έχει πάει καλά? Για πολιτικούς λόγους. Διότι πρόκειται για ένα σύστημα βαθύτατα διαβρωμένο από τα οικονομικά συμφέροντα της φαρμακοβιομηχανίας. Γι' αυτό δεν έχει πάει καλά. Και πριν από αυτό, το που κολλάει, που δεν κολλάει, που έχει γίνει το μόνιμο ανέκδοτο των μηνών, δεν το ξέρουμε. Δηλαδή για τα σχολεία, έχει κανείς εικόνα? Υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένο νούμερο στην Ελλάδα για το αν κολλάει με τα σχολεία? Όχι. Ανοίγουμε τώρα και λέμε εντάξει, ανοίξαμε πολλά μαζί, κάπως ανέβηκαν τα κρούσματα. Κάτσε. Δεν πάει. Που μετράμε πόσα, το χειρότερο στατιστικό, που μετράμε πόσα τμήματα έκλεισαν. Που λέει έχουν κλείσει μόνο το 0,2% των τμήματων στην επικράτεια. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα σχολεία. Κάτσε επίσης, γιατί έχουμε ασυμπτωματικούς και δεν είναι εύκολο να κάνεις τεστ δωρεάν. Και για να κλείσει τμήμα πρέπει να βρεθεί κρούσμα μέσα στο τμήμα. Χωρίς να κλείνουν οι υπόλοιπα ή να γίνονται μαζικά τεστ. Οπότε προφανώς θα να πεις, η διασπορά, ξέρω εγώ, στα σχολεία είναι 0,2%. Κοροϊδία. Δεν ξέρεις τώρα ό,τι τι γίνεται, κοροϊδία. Τι λέγεται κλπ. Το σχολίασαν κιόλας με το τέτοιο. Πήγανε, κάνει και προβλέψει ο τέτοιος του Ιωδήλας και παίζει στοίχημα. Σήμερα πάνω από 1200. Πού το ξέρει αυτό? Ξέρει, βλέπει τόσο μπροστά? Όχι, ξέρει, θα κάνουμε παραπάνω τεστ. Η θετικότητα τη μέρα με τα 1200 ήταν μειωμένη από τη θετικότητα με τα 700. Και το γράφαμε και τις δύο φορές, ότι Παιδιά, είναι μεγαλύτερη και η θετικότητα με τα 700 ήταν μεγαλύτερη από τη θετικότητα με τα 900. Ήταν το Σαββατοκύριακο. Δείχτης θετικών εν σχέση προς το σύνολο των τεστ που έχουν γίνει. Εντάξει, και αν κάνεις σε όλη την επικράτεια, ξέρω εγώ, σε μια μέρα τεστ, θα όχι τρίτο κύμα, πέμπτο, έκτο και έβδομο μαζί θα βγάλεις κύματα πανδημίας εν μεταξύ. Και εκεί πηγαίνεις στο ψεκασμό. Δηλαδή το βλέπει αυτό ο αρνητής, ας πούμε. Ή ο υπερβολικά σκεπτικιστής, δεν ξέρω πώς να το χαρίσω. Και λέει, να ορίστε, μας κοροϊδεύουν. Βγαίνουν όλοι παγανιά για lockdown και τέτοια. Και βλέπει τον πίνακα και λέει: κάτσε, δεν γίνεται τη μία να λέτε μειώθηκε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 10 μήνες το λέμε το μεταξύ. Που κάθε μέρα μειώθηκαν, αυξήθηκαν, μειώθηκαν, αυξήθηκαν. Μειώθηκαν πολύ σήμερα. Αισιόδοξα μηνύματα με 500 τεστ. Αυτό είναι το μόνιμο και είναι το πιο χαρακτηριστικό. Και ήθελα να το πούμε, γιατί φάγαμε το πρώτο μισό σε όλο αυτό την ηρωνία για το 6 κλπ. Και κάποιο θα μπορούσε πολύ βάσιμα να πει: ρε παιδιά, όταν έγινε στη Θεσσαλονίκη το Μπέργαμο, δεν σας άρεσε, θέλατε μέτρα νωρίτερα. Τώρα που πάνε να πάρουν μέτρα νωρίς, δεν σας αρέσει, κοροϊδεύετε τις απαγορεύσεις και πάλι απαγορεύσεις κλπ. Και είναι κλασικό επιχείρημα της. Όταν λέμε μέτρα νωρίς, δεν εννοούμε να μας κλειδώνουν πιο νωρίς. Ναι. Εντάξει. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Και είναι και αυτό ένα ερώτημα. Τι έκανες, τι συνέβη αυτούς τους μήνες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όσο εσύ έρχεται το τρίτο κύμα. Α, το βαφτίζουμε τρίτο κύμα, ό,τι θες θα το βαφτίσω. Εσύ περιμένοντας το τρίτο κύμα πάλι τι έκανες, περίμενες τα εμβόλια. Τα οποία λέγαμε εξ αρχής ότι θα είναι για μετά το τρίτο κύμα. Διάμεσα σε προσλήψεις, τα ίδια. Προσλήψεις, μεθ και λοιπά και μαζικά τεστ, τίποτα. Περιμέναμε την Αστραζένεκα. Δεν ήρθε η Αστραζένεκα, πρόλαβε ο κορονοϊός και ξανά ήρθε. Πάντως, τώρα, αν κουβεντιάσουμε σοβαρά για τα εμβόλια, μπορεί να χάνεται το στοίχημα και του καλοκαιριού. Ούτως ή άλλως για τα εμβόλια δεν υπήρχε ποτέ καμία πιθανότητα να έχουμε αποτελέσματα το Γενάρη. Ναι, δηλαδή το να συζητάμε τον Νοέμβριο για τα εμβόλια ούτως ή άλλως ήταν ηλίθιο. Δεν υπήρχε καμία προοπτική ακόμη και με το πιο αισιόδοξο σενάριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα για το τι θα γίνει, αλλά δεν έχουμε ιδέα ούτε καν για τον προγραμματισμό που γινότανε ότι μπορεί να έχουμε έλεγχο της πανδημίας το καλοκαίρι. Τώρα έχουμε ξαφνικά τον Κικίλια που τον ρωτάνε τι θα γίνει με την ανοσία και μας απαντάει το 20% του πληθυσμού. Ο στόχος βασικά, και εγώ αυτό το λέω εβδομάδες, είναι ότι να υπάρχει ένα 10 με 20% μέχρι το Μάιο, μετά με το καλό καιρό τους εξωτερικούς χώρους κλπ. Που δεν είναι για να βασίζει σε αυτό, αλλά αποδείχθηκε τέλος πάντων ότι γίνεται. Okay. Έχει κάποιο βαθμό εποχικότητα ο κορονοϊός. Να έχεις ένα καλοκαίρι ανάλογο με πέρσι και μετά εύχεσαι να μην υπάρξει lockdown το φθινόπωρο του 21. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος. Να μην υπάρχουν περιορισμοί το φθινόπωρο του 21. Και με αυτά που βλέπω δεν μου φαίνεται και πιθανώς. Μα τότε δεν πάμε έτσι. Δεν πάμε κατά εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ανησυχητικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή σιγά σιγά υπάρχει εμβόλιο, υπάρχει φάρμακο, οπότε Θάνο, βάλε τα μπεκάκια να δουλεύουνε. Οπότε ουσιαστικά δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο κανείς από τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν τι θα απογίνουμε οι υπόλοιποι. Λαϊκισμός, τι να κάνω παιδιά, τέτοιος είμαι. Α, παίξε αυτό το χαρτί. Είναι κακό αυτό, Θάνο. Είναι παράλογο αυτό. Δεν είμαστε μαζί σε αυτό. Δεν είμαστε μαζί. Τι θα κάνει, δηλαδή ανησυχεί για την υγεία του άλλος. Δεν ανησυχεί για την υγεία του. Θα του έρθει το μονοκλονικό. Ναι ρε παιδί μου, τώρα τι θα κάνει, τι θα πάθει δηλαδή. Δηλαδή δεν αμφιβάλλουμε τώρα ότι η φάση με τα εμβόλια θα είναι διάτρητη. Ήταν από την πρώτη μέρα. Τι λέμε τώρα. Οπότε... στην πραγματικότητα ο άλλος έχει μια ευκαιρία εδώ πέρα να περάσει μια αυταρχική ατζέντα η οποία περνάει από τα σπίτια, την οικονομία, από τα σπίτια μας, από την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια, από χίλια δυο θα περάσει. Ότι, τέλος πάντων, όλες τις φαντασιώσεις του. Προσλαμβάνει μπάτσους παντού. Θα δίνουμε ασύλληπτα χρηματικά ποσά για να πληρώνουμε κι άλλους μπάτσους όλη την ώρα, χωρίς κανέναν λόγο. Χωρίς να λύνουν κανένα πραγματικό πρόβλημα. Λύνουν προβλήματα που έχει δημιουργήσει στη φαντασία του μέσου τηλεθεατή ή τηλεόραση. λέγαμε τα εξάρχεια και πάλι τα εξάρχεια και τώρα τα πανεπιστήμια και η ανομία στα πανεπιστήμια και δώστου η ανομία στα πανεπιστήμια και συζητάμε τώρα για 20, 30, 50 εκατομμύρια ευρώ τώρα για να καταπολεμήσουμε την ανομία στα πανεπιστήμια. Επειδή βγαίνει άλλο στα κανάλια και λέει ότι το μεγαλύτερο εμπόριο ναρκωτικών γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια. Έτσι, από την κοιλιά του. Mm-hmm. Οπότε, και τότε που διακόπηκε η ομιλία του Ισραηλινού πρέσβη στην Πάντιο, που λέει ο Συρίγος, και ξέρω εγώ έναν που εκεί ήθελα να κάνουν και φάνηκε μιλιταριστικό. Και εν τω μεταξύ έβλεπα και μια ανάρτηση ότι αυτό συμβαίνει γενικά. Κινητοποιήσει φοιτητών για γεγονότα στο πανεπιστήμιο. Συμβαίνει. Και ευτυχώς που συμβαίνει εν τω μεταξύ. Γιατί μερικά πανεπιστήμια μέσα σε όλα στην Ελλάδα δίνουν, κάνουν επίτιμους διδάκτορες όποιον θέλει να κάνει δημόσιες σχέσεις ο Πρίτανης. Το άπηθη τα έχει κάνει το Γιούνκερ. Έτσι. Θανώ. Ο διευθυντής του ραδιοφώνου λέει να κατεβάσει λίγο ο Βασίλης. Το είδες. Έχει κατέβει. Τώρα θυμήθηκε από την Κέρκυρα που μας δήλωσε ότι είναι ο διευθυντής να μας την πει κιόλας. Ρε παιδιά, προσέξτε. Να μένε στην Αθήνα να πολεμήσει για το ραδιόφωνο του. Προσέξτε τι γίνεται. Έχουμε τον άλλον, επειδή έχει μια τεράστια οικονομική επιφάνεια, και δεν μου αρέσει που το λέω δημόσια τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι γνωστά αυτά, γιατί λίγοι είμαστε. Επειδή έχει μια τεράστια οικονομική επιφάνεια και μπορεί αυτή τη στιγμή να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο και να πηγαίνει από εδώ, από εκεί, Λόντρα, Παρίσι, Νιού Γιόρκα, Εύβοια, όπου θέλει. Καταλάβατε, επειδή μπορεί να κάνει αυτή τη μεγάλη ζωή και να στέλνει και φωτογραφίες και να από το κότερο και να η βίλα που με φιλοξενεί και να ο φοπλιστής και δεν ξέρω εγώ τι, και ταυτοχρόνως να ακούει κιόλας και να κάνει παρατηρήσεις στο Βασίλη το Μύτικα, τον άνθρωπο που είναι όλη μέρα εδώ πέρα, που ξημεροβραδιάζεται για να κρατάει όρθιο το ραδιόφωνο. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά κάπου μπορεί να έχουμε καπιταλισμό, αλλά αυτά δεν τα ανεχόμαστε. Και τον άθιμο, ναι, στο απειθήτα. Έχουμε και τέτοια. Αλλά δεν τα λέτε και να μην κινητοποιηθεί κανένας, ξέρω, να μην αντιδράσουν οι φοιτητές για το τι συμβαίνει στο πανεπιστήμιο τους. Στο επόμενο Meet του GR περιμένω να είναι ο Μύτικας. Με γιώτα γράφεται ο Βασίλης ο Μύτικας. Βασίλη, συγγνώμη γι' αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, Λαμπρινή, ναι. Σε ποιο είχαμε μείνει πριν από την παρέμβαση τώρα του διευθυντή? Η Λαμπρινή μας έχει από την συνέντευξη νέα. Είμαστε, λέει, 200 διδάσκοντες στο Πάντιο. Ας βρείτε άλλον έναν, μόνο ένα να συμφωνεί με τον Συρίγο. Τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο και αρχίζει και ξεκαθαρίζεται κάπως στο μυαλό μου να διαμορφωθούν ουσιαστικά δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο που να έχει μια κάπως πιο συγκεκριμένη γνώση του τι ζητούμε σε σχέση με την πανδημία, δηλαδή που πραγματικά να μεταφράζει τα ουσιώδη και πραγματικά υγειονομικά προβλήματα της χώρας μας σε πολιτικές λύσεις. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο η ΜΕΘ. Είναι σωστό αυτό. Δεν το αντιμετωπίζει μόνο με τις ΜΕΘ. Αλλά να βάλουμε στη σειρά μερικές προτεραιότητες που θα έχουν να κάνουν και με τις πατέντες, θα έχουν να κάνουν με τα εμβόλια, θα έχουν να κάνουν με τα φάρμακα, με τα τεστ, με το πώς ακριβώς θα μπορεί να υπάρξει ένας έλεγχος ο οποίος δεν θα είναι οριζόντιος, δεν θα είναι τόσο ισοπεδωτικός. Δεν θα έχουμε συνθήκες όπως έχουμε τώρα, όπως στην πραγματικότητα έχουμε lockdown. Κάποιοι λένε υποτίθεται lockdown και νομίζω ότι είναι εν μέρει σωστό. Και μας το έλεγε και εμάς ο Παπα-Νικολάου εδώ πέρα. Λέει, παιδιά, τώρα δεν μπορεί να συζητάμε τώρα γιατί αυξάνονται τα κρούσματα, αφού δουλεύουν όλα. Δεν είναι λογικό αυτό που κάνει. Δηλαδή, ουσιαστικά, όταν δουλεύουν τα πάντα, και μου λέει εμένα ο φίλος μου ο Μαρίνος, ρε εσύ, μόνο εμείς στο θέατρο και οι άλλοι με τα εστιατόρια δεν δουλεύουν. Όλα τα υπόλοιπα δουλεύουν. Δηλαδή, αν βάλεις και το λιανεμπόριο τώρα, ουσιαστικά συζητάμε ότι έχουμε μια κοινωνία στην οποία δεν αντιμετωπίζεται η εξάπλωση της πανδημίας, γιατί έχουμε τη μαζική μετακίνηση των ανθρώπων και το συνωστισμό τους σε χώρους εργασίας. Και πραγματικά τώρα, σας έχει τύχει να πάτε σε χώρους εργασίας και να δείτε κατεβασμένες μάσκες σε ανθρώπους που δουλεύουν ο ένας πάνω στον άλλον. Και να τους βλέπετε μετά στο δρόμο να περπατάνε με μάσκα σε εξωτερικούς χώρους για να μην φάνε πρόστιμο. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε αυστηρά μέτρα που σχετίζονται με την αίσθηση ελευθερίας που έχει ένας άνθρωπος να πάει να δει έναν φίλο ή να πάει να αφήσει ένα ρουλούδι στο Γρηγορόπουλο και ή στο Πολυτεχνείο, και την ίδια στιγμή συζητάμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα μοντέλο το οποίο απέτυχε. Αυτό δεν λέμε. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι έχει αποτύχει αυτό. Γιατί δεν εκφραζόμαστε πιο καθαρά? Δηλαδή κάθε φορά συζητάμε ποιος από όλους, ποιο γεγονός συγκεκριμένο ευθύνεται, αν ήταν ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη ή αν ήταν το εφετείο ή αν ήταν τα μαγαζιά. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι φανερό ότι δεν λειτουργεί. Μόνο σε μένα είναι φανερό αυτό. Λέει ο ήλιο, μέχρι οι πορείες δουλεύουν. Είναι το καλύτερο σχόλιο. Δεν ξέρω αν δουλεύουν. Ναι, στην πραγματικότητα δεν έχουμε μια ισχυρή αντίσταση σε κανένα μέτωπο. Όχι, ρε, εντάξει, το γίνονται. Γίνονται αυτό. Προφανώς πιο περιορισμένα από ό,τι θα γίνονταν αν δεν ήμασταν στην. Δεν γίνονται. Η Σοφία λέει απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε νομό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει. Ναι. Δεν έχουμε εικόνα. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι το οποίο δεν ακούς κανέναν να βγει και να πει το πάρα πολύ απλό. Δεν δουλεύει, ρε παιδιά, αυτό που κάνουμε. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθούν να μας πείσουν δηλαδή ότι αυτό που δεν πάει καλά είναι ότι μετακινούμαστε πολύ από τις 6 μέχρι τις 9. Είναι δυνατόν τώρα να πάει καλά αυτό? Δεν ξέρω. Μπορεί να μην το έχω καταλάβει εγώ και θα χαρώ πολύ αν βρεθεί ένας άνθρωπος που να το εξηγήσει και να με επίσει και θα πάψω να γκρινιάζω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή τα μέτρα απαιτούν τη συνεργασία της κοινωνίας και όσοι εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα υγειονομικά το εξηγούν αυτό, και επειδή εμείς ενημερώμαστε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκτός από τον Χαρθαλιά, αυτό που χρειάζεται είναι να έχει τη συνεργασία ενός πληθυσμού ο οποίος να κατανοεί τα μέτρα. Είναι δυνατόν τώρα να καταλάβουμε για ποιο λόγο εξακολουθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο καταφανώς αποτυγχάνει? Ή κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Είναι αυτό το ενδιάμεσο μοντέλο, γιατί αυτό έχουμε. Ας πούμε, επειδή υπάρχουν και αυτές οι αναφορές στο lockdown του Μαρτίου, δεν είχε απαγόρευση κυκλοφορίας στο lockdown του Μαρτίου, δεν είχε μάσκες, είχε πιο σκληρά μέτρα σχετικά με την τηλεεργασία κλπ. Συν τον όλο φόβο που είχε πιάσει τους πάντες, έτσι, βγαίναν καταγγελίες από παντού από εργαζόμενους, που σημαίνει ότι πιέζονταν και οι επιχειρήσεις και όλα τα σχετικά. Αυτό το ντεμί μοντέλο δεν βγαίνει. Υποθέτω ότι πίστευαν θα τη βγάλουν μέχρι, ξέρω εγώ. Δεν έχω καταλάβει ποιο ήταν το πλάνο. Νομίζω ότι από ένα σημείο μετά δεν υπήρχε πλάνο. Και είναι και αυτή η ισορροπία φαίνεται να μην δουλεύει. Γιατί σου λέει ο άλλος, OK, την ισορροπία οικονομίας και υγείας θα την πετύχω αφήνοντας τα όλα μισάνυχτα και παράλληλα μετρώντας κρούσματα. Και μετά λίγο πας να κάνεις ένα τσαφ μες στο χειμώνα και σου έρχεται τότε και πας να τα ξανακλείσεις. Συν για την ψυχική υγεία και για όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τη μέρα της μαρμότας τώρα. 1000 κρούσματα, κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για σκληρό lockdown. Δεν ξέρω πόσες φορές έχει γραφτεί αυτή η φράση. Δηλαδή θα μπορούσες πλέον να υποστηρίξεις ότι θα ήταν καλύτερο ένα πιο σκληρό lockdown παράλληλα με άλλα μέτρα, όχι μόνο lockdown, γιατί το lockdown όντως μας το γράφεται και το λέμε από νωρίς. Το λέει και ο Τσιόδρας σε καλές εποχές, ότι είναι μόνο άμυνα και δεν παίζεις καθόλου επίθεση με απομόνωση, χνηλάτιση κλπ. Δεν, καμία ιδέα να απομονώσεις τον ιό. Εγώ το αναφέρω που και που αυτό το έλεγε ο Τσιόδρας για το ότι μετά το Μάιο, καλά θα δείτε, θα κάνουμε εκεί χνηλάτιση, τεστ, τα πάντα της Παναγίας στα μάτια θα γίνουν. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Και συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Να κλείσουμε για 2 εβδομάδες, μετά να αρχίσουμε να συζητάμε. Θα ανοίξει το γενεμπόριο και μειώθηκαν τα κρούσματα. Και μήπως μπορούμε τώρα να ανοίξουμε το click in, το click away κλπ. Και μετά ξανά μανά το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Λοιπόν, ελπίζουμε παιδιά να σας φτιάξαμε τη διάθεση. Εμείς θέλουμε καραντινούλα, καραντινούλα. Κορονοϊούλης, κορονοϊούλης. Αλλά να υπάρχει έτσι ένα κέφι, παιδιά. Να υπάρχει ένα κέφι, μια όρεξη για ζωή. Να κάνεις πράγματα. Και στην κουβέντα μεθαύριο, όλα τέλεια θα τα πούνε, πιστεύω. Εκεί οι δύο να δείτε κέφι. Δηλαδή θα είναι σε φάση τώρα η AstraZeneca. Μέχρι τον Απρίλιο θα έχουμε εμβολιαστεί όλοι. Αυτά θα ακούσετε αύριο, να ξέρετε, να προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Αν είχατε ακούσει τον κύριο Γεωργιάφα στην εκπομπή ή το διαβάσετε, θα έχετε μια ιδέα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Λαμπρινή, υπόσχομαι να ακολουθήσω τη συμβουλή σου και να ρίξω την κυβέρνηση. Και αν θέλεις και εσύ να είσαι μαζί μου, Θάνο, εσύ. Ναι, και οι τρεις. Θα σκεφτώ τον τρόπο λίγο και θα τον αναφέρω αύριο. Θανώ. Αν θέλετε. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Όχι, όχι, θα το Όταν υπάρχει θέληση, βρίσκεται και ο τρόπος. Να φτιάξουμε ένα πλάνο, έτσι πάμε τώρα σύνταγμα. Να πούμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, σας αφήνουμε γιατί έχουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια, γεια, γεια. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now.